صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے سامع بھائیو, آج تو بڑی آزمائش ہو گئی ہے. مجھے پتا چلا 900 ٹوکن تقسیم ہو چکے ہیں ابھی, 300 کے لگ بھگ سے ملاقات ہوئی ہے, تو ڈبل باقی ہیں ابھی. میری تو ناممکن لگ رہا ہے, ملاقات ہو نہیں سکتی. پھر یہ آج کل کچھ مطلب ایسے دیوانے آ گئے جو بار بار مجھے ڈسٹرب کر رہے ہیں, مانتے نہیں, وہ بسا نہیں سمجھتے. کروں کیا, بار بار میری توجہ بٹا رہے ہیں, ذرا اور دیر لگ رہی ہے, چپ نہیں بیٹھتے. یہ ابو خاما کا خادم ان جذبات میں آئیں گے تو آپ کو ہٹا دیں گے یہاں سے, تو مہربانی کر کے تعاون کریں یار میرے ساتھ. اب کوئی بھی نہیں اٹھے, ادھر بیٹھے رہو, بلاتے نہیں رہو, یہ دو وہ دو یہ دو وہ دو. اب ان کو سنبھالوں, آپ کو سنبھالوں, ابھی اذان ہو جائے گی, یہ سب بےچارے رہ جائیں گے. تو اب یوگ تھوڑے بہت نپٹ جائے تو اپنے خالی ہاتھ ملا ہوئے تو شاید کچھ نہ کچھ فرق پڑ جائے گا. سب تو نپٹ سکتے نہیں ہے, ممکن نہیں ہے, لگتا نہیں ہے. ابھی اذان ہو جائے گی تو بس خالی ہاتھ ملاؤ, چلتے رہو, شاید کو 150 نپٹ جائیں. صلو علی الحبیب. خلاص ہی ہے. اچھا اچھا, وہ ڈیجیل الماس یہ بھی دے دو. یہ عیدی بھی ادھر سے لے لینا, کہ عیدی میں بھی دیر لگتی ہے مجھے دینے میں, تو انشاءاللہ اور بھی لے لو ضرور. کتاب پر نہیں رکھنا, کتاب کے نیچے رکھنا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, مرحبا مرحبا مرحبا. وعلیکم السلام. ایسا لگتا ہے بیچ میں عام لوگ تو نہیں چلے گئے. وعلیکم السلام. مدینہ عیدی وہاں سے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. یہ کیوں ایک ایک آ رہے ہیں یار, پورے لائن چھوڑو. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب, خیریت سے؟ وعلیکم السلام. مرحبا مرحبا مرحبا یا مرحبا. السلام علیکم رسول اللہ. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ. وعلیکم السلام مرحبا. وعلیکم السلام مرحبا مرحبا. السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام مرحبا. وعلیکم السلام مرحبا مرحبا. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں, کے دیکھو کیسا نور چھایا ہے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں, یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. السلام علیکم یا رسول اللہ. السلام علیکم یا حبیب اللہ. السلام علیکم یا رسول اللہ. السلام علیکم یا حبیب اللہ. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں, یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. السلام علیکم یا رسول اللہ. السلام علیکم یا حبیب اللہ. السلام علیکم یا رسول اللہ. السلام علیکم یا حبیب اللہ. السلام علیکم یا رسول اللہ. السلام علیکم یا حبیب اللہ. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے

السلام علیک یا حبیب اللہ صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و السلام علیک یا حبیب اللہ صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و السلام علیک یا حبیب اللہ صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ نور بادا آیا ہے نور لے کے آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ میں دیوانہ مرشد تیرا میں دیوانہ مرشد تیرا میں دیوانہ مرشد تیرا میں دیوانہ مرشد تیرا میں دیوانہ مرشد تیرا میں دیوانہ مرشد تیرا جاگے زمانہ سارا چھوٹے جاگے زمانہ سارا چھوٹے سارا چھوٹے کرنا مرشد میرا روٹے میرا روٹے جاگے زمانہ سارا چھوٹے کرنا مرشد میرا روٹے قائم رہے یہ پیار میرا میں دیوانہ مرشد تیرا میں دیوانہ مرشد تیرا میں دیوانہ مرشد تیرا سے مجھ کو بچایا جذبہ عطا یا الہی عمل

حیا کا بنایا الہی لباس سنتوں سے مزین رہے اور امام حسن پر سجایا الہی سبھی مشتاقی ہو گئے 30 دن کے فاصلے میں سفر کر رہے ہیں بنے عاشق مصطفی یا الہی ہر ایک مدنی میں جانتا ہوں وہ پرانے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عقص وجہ یہی نہیں امتے گا نہیں میں کیا کروں کہاں اب میں کہاں دکھاؤ یہاں لا کے دکھاؤ وعلیکم السلام مہندی بھی خلاف سی کاڑو لگے تو لگائے ارے اس کی مدنی فیس بھی دے دیں آپ بولو امام شریف سجا لیں ان شاء اللہ اور بپا قافلے کا ہاں میرے قافلے میں سفر ہو اور آئندہ کالا خضاب نہیں تو اس کا جھنڈا بھی دے دو جلدی منہ کو جھنڈا آپ سب کے لیے پیار سے بےچارا ویسے کمزور آدمی ہے لائن سست ہو گئی ہے نہیں مگر ایسا چست بھی نہیں کہ گر پڑے بندہ فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے لائن ختم ہو رہی ہے جلدی جلدی وعلیکم السلام مرحبا وعلیکم السلام آپ یار مدینہ ایسا نہیں کرو یار وعلیکم السلام حضرت میرے بھائی شراب پینے اللہ کیا اللہ شراب لگے نا ایڈیا شراب ہی وعلیکم السلام امام ہونا وعلیکم السلام وعلیکم مہندی ادھر خلاف تھی وہاں سے دھنیہ

واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں فجر کی نماز کا وقت 6:40 ہے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں فجر کی نماز کا وقت 6:40 ہے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں فجر کی نماز کا وقت 6:40 ہے کیا کریں اب جماعت کو تو روکنا مشکل ہے مدین آپ لوگ اگر کھڑے رہو گے تو اور ڈسٹربنس ہوگا مجھے معافی مل سکتی ہے لائن والوں کی طرف سے قصوروار تو اگر میں ہوں آپ لوگ تو نہیں باقی مدین آپ یار کائے کو ہوشیاریاں کرتے ہو میرے کو بات کرنے دو نا یار نہیں میں اگر یہ لوگ چاہیں تو ملاقات ممکن ہے لیکن آ کے چپکنے کی کوشش کرتے اس کو کھینچتے ہیں کوئی یہ اکھڑ جائے گا نا جا پڑے گا تو پھر زیادہ دیر ہو جائے گی خطرہ یار آپ نہیں رکو گے نا باقی ایک ایک آتے ہیں چپکتے ہیں بھاگتے ہیں لپٹتے ہیں اس کو پکڑ کے دھکے مارتے ہیں تو ایسا نہیں کرو خالی ہاتھ ملاؤ گے تو مجھے امید ہے کہ وہ لپٹ جائے گا خالی ہاتھ ملاؤ گے کچھ بھی نہیں کرو گے بولو گے ہی نہیں ٹھیک ہے نا خالی ہاتھ ہاتھ ملائے دو آدمی پکڑ کے دھکا دیں گے ٹھیک ہے فائنل چلو آپ لوگ جماعت کے لیے نکلو یار چلو سیدھا پیچھے مڑ کے دیکھنا نہیں ارے جان ہے بابو جلدی جلدی شابش وعلیکم السلام وعلیکم السلام ماشاء اللہ مرحبا مرحبا یا مرحبا وعلیکم السلام مرحبا وعلیکم السلام مرحبا جلدی نماز جماعت جماعت واجب ہے آپ لوگوں پر جلدی صلاۃ صلاۃ صلاۃ صلوا صلاۃ الفجر یرحمنا اللہ اے ذیشان اکرو ماڑو ڈا کھپن تو بیائی لائن میں لگنا شروع کرنا کری نہیں آونا لگی رہی ہوں لائن میں یار یہ مدینہ دیکھو جو ناجائز نہیں کرنا جس کی ترکیب نہیں ہو لائن میں نہیں لگنا گناہگار ہوں گے یہ گناہ سبا میں بھی تو نہیں سمجھنا یار دیوانہ السلام علیکم وعلیکم السلام نہیں آج عرفان آخری ہے اس کے بعد لائن میں ہو بھائی اچھا ان کے بعد لائن بپو وعلیکم السلام وعلیکم السلام ارے آپ لوگ کوئی زبان سمجھتے ہو جلدی جلدی فجر سلا السلام علیکم وعلیکم السلام جی ہاں یہ بےچارا یار مدرسے کے سلام کا وعلیکم السلام میرا بھی سر بائک پکڑو بس لائن میں لگی رہی اللہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام صلو علی الحبیب جو یہاں اسلام بھائی موجود ہیں وہ برائے کرم فوراً نماز آپ نماز کی تیاری کریں اور کوشش کریں تکبیر اللہ کے ساتھ پہلی صف میں نماز ملے ابھی سنت قبلیہ بھی تو پڑھنی ہے نا بلکہ جاتے جاتے لیتے جا فاروبا نکلے جلدی نکلے ماشاء اللہ جلدی جلدی جلدی جلدی وعلیکم السلام لائن خراب کی ہوئی ہے کرونا میڈیا اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے ہم سب کو امیل سنتی غلامی اور دعوت اسلامی پر استقامت عطا فرمائے جو جو جائز حاجتیں لے کر حاضر ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہمارے حق میں بہتر فرمائے آپ کا پرچہ بھی ملا ہے. ملاقات نہیں ہوئی, پہلے یہ لائن پوری ہو جائے. وعلیکم السلام. ارے ماشاء اللہ خلاص ہو گئی. جلدی جلدی, یہ ڈبل لگے ہوئے نا لائن میں دوبارہ. یہ سب ریئل ہے؟ نہیں نہیں, یہ دکھا رہے. اچھا کیا آنا نپٹ جائیں گے ان شاء اللہ. جلدی, یہ آپ نماز کے لیے تو جائیے. وعلیکم السلام. حاجی الطاف جی اللہ مختار. وعلیکم. ارے ماشاء اللہ الطاف کیری سے کیونکہ آپ ذمہ داری. وعلیکم السلام. محمد نام عرف میلاد رضا. حاجی الطاف جی وعلیکم السلام. فرخ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. دعا کرنا والدہ کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سندھی مانو جلدی. ارے آپ لوگ تو جائیں, ایسا نہیں کر رہے. ایسا نہیں, پلیز یہاں. وہ لے گئے تھے اپنے. آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ تو روز تو لائن میں لگتے ہو, تربیت گاؤں لائن میں بھی لگتے ہیں. مدینے کی تصویر نہیں تھی تو مجھے جانا ہوں. یہ بچار جیب سے تھوڑی نہیں ہے. ابو کلیم جمع.